رسول الکریم، اما بعد، دین کے جو پانچ شعبے ہیں ان میں سے تین شعبوں میں انسان بنتا ہے اور دو شعبوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر تین تو شعبوں میں ٹھیک نہ بنا ہوا ہو تو دو شعبوں میں غلط استعمال ہوتا ہے اور اس غلط استعمال کی وجہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. اس کی اپنی زندگی بھی تلخ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی تلخ ہوتی ہے. اس سے بھی حالات، اس کے اپنے حالات بھی بگڑتے ہیں، اوروں کے حالات بھی اس کے ہاتھوں بگڑتے ہیں. تو کون سے شعبوں میں بنتا ہے آدمی، کون سے تین شعبوں میں بنتا ہے الطاف صاحب؟ استعمال ہوتا ہے ماشاءاللہ عقائد، عبادات اور معاملات میں. عقائد، عبادات اور اخلاقیات میں تو آدمی بنتا ہے، اور معاملات اور معاشرت میں آدمی استعمال ہوتا ہے. عقائد میں کیسے بنتا ہے؟ جس آدمی کا دل میں یقین نہ ہو کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، موت حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بیماری شفا اس کے ہاتھ میں ہے، تو جو آدمی، جس آدمی کو یہ یقین حاصل نہ ہو، یہ غیر کا ہوتا ہے، یہ اللہ کا نہیں ہوتا، یہ غیر اللہ کا ہوتا ہے. اس کے دل میں تو 10 یقین بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے سے کام بنتا ہے، افسر سے کام بنتا ہے، عہدے سے کام بنتا ہے، جائیداد سے کام بنتا ہے، تو لہذا یہ جو ہے عبد الدرہم عبد الدینار، یہ درہم کا بندہ دینار کا بندہ، یہ روپے کا بچا ہے، یہ عہدے کا پرستار ہے، عہدے کا پرستار ہے، اور یہ جو ہے تو جائیداد کا پرستار ہے، ان چیزوں کا پرستار ہے. جس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جس کی توحید پکی نہ ہو، اس کا عمل درست نہیں ہوتا، اس کی رمت بہت مشکل ہوتا ہے. خدا کو راضی کرنا تو ایک ہی جگہ آسان ہے، غیر اللہ تو 10, 20, 100, 50, 100 ہیں، کس کس کو راضی کرے گا؟ اب سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کا اقتدار آ جائے تو اللہ کا حکم، اللہ کا خوف، حق نہ حق سب کو چھوڑ کر اپنے حلقے والوں کی کے کام کریں، حق نہ حق جیسا بھی. تو اب آپ کا حلقہ 50-100 آدمی تو نہیں ہے نا، وہ تو 500,000 آدمی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 50-100 آدمی خوش ہو گئے اور 10-20,000 ناراض ہو گئے. تو اگلے الیکشن میں اللہ کو ناراض کر کے ہارتے ہیں. دوسری بار تو آپ آدمی ہارنا ہوتا ہی ہے بھائی، تو آپ اللہ کو راضی کر کے ہاریں تو اللہ تو کم از کم راضی ہو نا. ہارنا تو آپ نے سے دوسری بار پاکستان میں آدمی ہارتا ہے نا، آپ کچھ بھی کریں دوسری بار ہارتا ہے. لوگ ناراض تو میری باتوں پر، میں کسی کا نام لے کر نہیں کہتا کہ میرا خیال تھا کہ پچھلی دور میں جماعت اسلامی والوں نے پیسے نہیں لیے، یہ ایسے آؤٹ آف میرٹ کرتے ہیں لوگوں کا کام. مجھے قریب نے ایک وزیر کو بتایا، اس نے کہا میں پلاٹوں کے فلانے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر تھا اور اس آدمی نے تو مجھ سے 3 کروڑ روپے کی پرچیز کی. ایک وزیر کو اس نے بتایا کہ اس وزیر نے 3 کروڑ روپے کی تو مجھ سے پرچیز کی. جس کی توحید پکی نہیں، اس سے کسی خیر کے عمل کی توقع آپ نہ رکھیں. عقیدے میں بنتا ہے، عقیدے میں توحید ہے، توکل ہے، ہاں جی، اور جو عقیدہ ہے رسالت کا ہے، عقیدہ آخرت کا ہے، اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کا عقیدہ ہے، عقائد کا یہ پورا شعبہ ہے. پھر اخلاقیات میں کیبل حسد حال چینا ریا، ہاں جی، یا تو آدمی اس کے تحت استعمال ہوتا ہے اور یا آدمی جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کے عکس، بجائے کبر کے عاجزی کے تحت استعمال ہوتا ہے، بجائے لالچ کے اخلاص کے تحت استعمال ہوتا ہے، ہاں جی، بجائے ریا کے اخلاص کے تحت استعمال ہوتا ہے. تو یہ انسان کا کہ اس کے اندر کون سا حال ہے. چلے دوسری بات میں یاد آ گئی آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری پچھلی گھوما کے پہلے 3 مہینے تھے نا، تو تیسرے مہینے پر یا دوسرے مہینے میں آج یہ مکان میرے پاس آیا, آپ لوگوں کا ایڈیشنل سیکرٹری تھا, ایڈیشنل سیکرٹری تھا کسی محکمے کا, وہ اسے کہا ڈاکٹر صاحب میرا محکمہ بیٹا تو میرٹ پر منتخب ہوا تھا, اب حکومت آ گئی, وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہمارے آدمی کو لو. تو مجھے متعلقہ سیکرٹری نے کہا کہ آپ اپنے آدمی ہیں, کسی کی سطح کا سفارش کر لیں تو آپ کا پھر میں کر لوں گا, میرٹ پر تو آپ آئے ہوئے ہیں لیکن اب یہ لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کہتے میں کہنے کے لیے گیا تو جس آدمی کے جس سے میں نئے صاحب کے پاس گیا تھا اس نے مجھے آدمی بتایا کہ اس آدمی کو 60,000 روپے جا کر دو. یہ پہلے دو تین نہیں, تو مجھے بڑے پھر دعوت نامے, ایک دعوت نامہ, دوسرا دعوت نامہ, تیسرا دعوت نامہ آیا کہ آپ فرار کانفرنس, ہماری کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں آ کر آپ اس میں کریں اپنا آرٹیکل پیش کریں. میں نے کہا جی بس ہمارا اسلام ہے, ہم اس کے بعد نہیں آئیں گے آپ کے پاس. اللہ کے فضل سے جو کچھ دال روٹی ہے وہ محنت کر کے, ماں باپ کے پیسہ خرچ کر کے, خود محنت کر کے میرٹ سے حاصل کی ہوئی ہے, اور اس میں آپ لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے, تو لہٰذا ہمارا آپ کا آنا جانا کوئی ضروری نہیں. ہاں جس وقت آپ کو ایک دفعہ آنا پڑے گا ہمارے پاس تو پھر اس وقت بات کریں گے. اس دن آپ کو یاد ہوگا تین آدمی آئے تھے, آپ کو یاد نہیں, گھر پر آئے تو ہارن بجا رہے ہیں تو نماز جماعت کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, تو میں گھر سے نکلتے ہیں بڑی بڑی حیثیت ہونے سے, میں نے کہا پڑھنا وہ کہ جب میں مجھ سے جان رسول دی نا جی, تو میں ادھر دوڑتا ہوا ہے پیچھے سے یہ آ رہے تھے, میں جلدی آ کر اپنی نماز پر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ میں ان کو اندر لے کر نہیں جاتا کہ میں میرے ساتھ ہی آئے ہوئے, جو نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تھا میں ادھر سے نکل کر جا کر گھر پر بیٹھ گیا. میں نے کہا ان کے ساتھ میں کھڑا بھی نہیں ہوتا ہوں. آج ایک آدمی اس میں عرفات میں کھڑا ہوا سوال کر رہا تھا کہ میرا جیب کٹ گیا, سارے پیسے چلے گئے, والدہ سے بسات ہیں, آپ کچھ میری مدد کرو تاکہ میرا حج پورا ہو جائے. اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بادشاہ بڑا خوبصورت اچھا آدمی کھڑا تھا, تو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنا سارا رونا دھونا کر رہا تھا, ایسا محسوس ہوتا کہ اس کا گواہ ہے. تو میں آگے آیا, میں اسے کہا کہ تو اس کا پارٹنر ہے؟ اس کا نہیں. میں تو میں نے کہا سدھر ہو جاؤ, پھر میں اس کو کہہ رہے چھوڑو نا جب تم اس کے پارٹنر نہیں ہو. بے صاف صاحب بس سے نبی سے نکل رہے ہیں, صبح کا وقت ہے, رمضان کا مہینہ تھا, سردیوں کا رمضان تھا, رمضان کا مہینہ تھا. آگے ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ سوال نہ کما, یعنی سوال نہ کما, خوب بس دیر پارا چیز سے منگ تک مرا کے تک منگ وقت دیکھیے, میں سوال نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کچھ مامے بھی دے دیں. تو میں نے خان صاحب سے کہا بابا سوائے دگا لوگوں نے پڑھا گھوم رہا گری ہوں کیوں رہے کے لیے, تو میں یقین سے بک دگا لوگوں نے پڑھا گئی بس ربی کو اوڑ اخ دے بس یہ آرام رکھ دے اور سوال لے پڑھا گھوم رہا گا وہ سوال اگر سب فرق تھا ڈائریکشن فرق تھا کہ دگا لوگوں نے پڑھا گھوم رہا گئی میں نے جس میں صاحب پارٹنر سے جڑے گئے اسی بات کے خود ملے ہی, پھر گھر پر جا کر بیٹھ گیا وہاں پر پھر آ گئے ملنے کے لیے. مجھے تو بہت غصہ تھا اگر مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے پر, تو اس نے پوسٹر پر تصویر لگائی تھی اپنی, اس کو ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے, تو باقی سے تو میں نے ہاتھ پہ لا لیا. تو اس کو میں نے کہا تو خیر سنگر آ گئے تو میں بیٹھ کے تو میں نے کہا دا خود مات رکھنا تا اس کا چندہ دیکھنا, دا استادانو دا چندہ واقع چندہ لے لو. پھر میں نے کہا اس لاسونا پور تک ہاتھ رہا, یا اللہ حق کو فتح فرما نصیب فرما، بادل کو مغلوب فرما، یا اللہ انصاف کو فتح نصیب فرما، رشوت کو مغلوب فرما، یا اللہ سچ کو فتح نصیب فرما، جھوٹ کو مغلوب فرما، اور یا اللہ حق کا فیصلہ کرنے والے کو فتح نصیب فرما، نہ حق کرنے والے کو مغلوب فرما. آمین. استاد سے دعا شو کہ نا آپ جیتے جی. چلو جی دعا آپ کے لیے ہو گئی ہے نا. تو ایسے یہ بات اچھا تو کیسے آ گئی؟ عقیدے پر آ گئی، عقیدے کی بات نہیں، عقیدہ اور اخلاق. ہاں جی، جس وقت افغان حضور کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو کچھ مجاہدین آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم کچھ دن آپ کے انتظام میں گزاریں گے، کچھ ہمارے ساتھی چلے کے لیے چلیں گے وہاں گزاریں گے، کچھ آپ کے ساتھ گزاریں گے. میں نے کہا جی آپ تو میدان جہاد میں لڑنے والے بہت اونچے مجاہدین لوگ ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمیں بھیجے ہوئے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کچھ وقت خانقاہی ماحول میں گزار کرنا ہے اور جماعت کے چلے میں وقت گزار کرنا ہے تو ہمارے یہاں ٹھیک استعمال نہیں ہوتے، گڑبڑ کرتے ہیں، ان کا اخلاص اور ان کا جذبہ متاثر ہو چکا ہوتا ہے. یہاں کی مقابلہ رائی میں، یہاں کی عمارتوں کے مقابلہ رائی، گاڑیوں کے مقابلہ رائی، اور چیزوں میں آگے بڑھنے کے مقابلہ رائی، اس سے متاثر ہو جاتا ہے، تو ان کے اخلاص میں فرق آیا ہوا ہوتا ہے. روس کے جہاد کے خلاف تو پھر پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے، بعد کے حالات ہمیں نہیں معلوم. ہاں جی، نئے جہاز کے بعد شروع کے ڈاکٹر صاحب ہم پکیر ہیں، شہروں پکے خط کردار ادا کے لیے گیا تھا، تو آپ لوگ تو ہماری تعریف کر رہے ہوں گے اور آگے ہمارے لیے اچھا خاصا مسئلہ پیدا کر دیں گے. تو اس پہ جب بھی بیٹھ کر روس کے خلاف والے جہاد کا میں تذکرہ کیا کرتا ہوں. وہ تو بالکل علیحدہ تھا، وہ پاکستان کا، امریکہ کا، سب کا متفق ہونا لگتا ہے. اس میں امریکہ روس کی قبر توڑ رہا تھا مسلمان کے خون سے، یعنی اربوں کے پیسے سے اور مسلمان کے خون سے. اب اس میں اپنے پیسے پر جب بات آئی ہے تو پتہ چل رہا ہے. خیر یہ ہے کہ بننے کے شعبوں میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان بنے. انسان بنا ہوا نہ ہوتا اس سے گھر بگڑا ہوا ہوتا ہے. بیوی خاوند کے پیچھے، خاوند بیوی کے پیچھے، ساس بہو کے پیچھے، بہو ساس کے پیچھے، ہاں جی، اس سے گھر بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے جس شعبے میں وہ شعبہ بگڑا ہوا ہوتا ہے اگر انسان بنا ہوا نہیں. میں گاؤں چلا گیا، انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کے گھر میں سخت اختلاف آیا ہوا ہے، وہ ناراض ہو کر نظر آ گئی تھی اور سخت جھگڑے بگڑے ہوئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا چل سکے، تو اس نے کہا کہ دس اس پہ رہو آدھے کھڑے تھا جی بہو، کیسی منوس شادی کی، اس کے دو فریج جل گئے، دس پہ رہا نا دو فریج نہ سوز رہے. تو میں نے پوچھا کہ فریج کیوں جلے؟ تم نے کہا لوگ چڑھیں گے اس سے جلے. تو میں یاد ہے کہ بخت ہے لوڈ شیڈنگ آس پہ روک نہیں سن رہی. تو ساتھ میں اس کا ڈسٹرن رکھا ہوا ہوتا ہے بدگمانی، کہ جو خرابی ہو میں نے سونپنی ہے بہو کے ساتھ. اور بہو نے یہ ٹھانی ہوتی ہے کہ جو علم غلم شکایتیں ہیں وہ خاون کو میں نے اس کی ماں کے خلاف کر دی. کیوں؟ بگڑے ہوئے ہمارے اخلاق درست نہیں ہے. ہم جو ہے ریا کا، بغض کا مجموعہ ہے، کل ہمارے بھرے ہوئے ہیں گندگی سے، فوڑا ہم بنے ہوئے ہیں، دل ہمارے بھرے ہوئے ہیں. تو اس کے نتیجے ساری خرابیاں جو ہیں نا، جہاں جہاں پر جو خرابی انسان بگڑا ہوا ہے، انسان نہیں بنا ہے. چلے یہ عملی بات ہے، میں بیان کروں اس کو، ایسے میں نام نہیں لیتا ہوں. یہ پچھلی حکومت کا حال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایک آؤٹ آف میرٹ فیصلہ ہو گیا تو اس میں متعلقہ لوگوں نے 21 گریڈ کے ہمارے زر یونیورسٹی کے پروفیسر کو چھوڑ دیا, 20 گریڈ کے کسی بڑی بے دین پارٹی کے آدمی کو بنا دیا, دین بنا دیا, اس کو چھوڑ دیا. یہ تو ماشاء اللہ متشر عالمی اس کے کہا صلاح کی حکومت ہے اور حق تو میرا کہیں مارے گا ہی نہیں, مجھے کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. خیر بعد میں ان کو تجسس ہوا, خان بہادر عالم خان دونوں کو تجسس ہوا کہ معلومات تو کریں ہوا کیا ہے. یہ چلے گئے متعلقہ وزیر کے پاس, اس نے کہا جی مجھے فلاں مدرسے کے شیخ العزیز نے سفارش کی تھی, دوسرے آدمی دارالعلوم کے شیخ العزیز صاحب, ان کا تجسس اور بڑھایا شیخ العزیز صاحب تک گئے, تو انہوں نے کیوں سفارش کی تھی. شیخ العزیز صاحب نے کہا کہ جمع سے کڑے ہوئے دے لے زما زی وادر کے در اس در روپے خرچہ کرے گا, تو زما سر کی بات رکھی ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا کہ شیخ العزیز صاحب جو ہر سال دورے قرآن بھی کرایا کرتے, اس کو میں جانتا ہوں, یہ دورے تفسیر بھی رمضان میں کرایا کرتے, تو میں جب یہ آیت پڑھتا رہا ان اللہ یا مرغ منتوت المانات اللہ علیہ, کہ اللہ حکم کرتے ہیں تمہیں کہ مانتے ہیں ان کے اہل کو حوالے کرو, تو صرف ترجمہ تفسیر کے لیے کیا کرتا ہے. جب اس کو عملی برتنے کا وقت آیا تو 30,000 کے لیے برتا گیا, شیخ العزیز صاحب 30,000 کے نیچے برتا گیا. تو مجھے معاف کریں, میرے ایمان کی قیمت 30,000 روپے 50,000 روپے ہے, میرے بھائی میں تو بکاؤ پال ہوں, ان لوگوں کو میری قیمت کا پتہ ہے, 50,000 ایک لاکھ ہے, 30,000 ہے, 25,000 کیوں ہے؟ یہ اس وقت وجہ سے کہ ایمان میرے قلب میں تھا. قال الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. یہ گوار اور دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے, قل لم تؤمنوا ایمان نہیں لائے, ولكن قولوا اسلمنا بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے, ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. ایمان کیسے داخل ہوگا؟ وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جب ایک عرصہ اعتراض تم اللہ اور رسول کی اطاعت کی زندگی گزارو گے تو اس کے بعد ایمان قلب میں داخل ہوگا, پھر لا یلتکم من اعمالکم شیئا, پھر تمہارے اعمال میں کمی نہیں آئے گی, اس کو ضائع نہیں ہوا کریں گے, اس کے بعد ہوگا. تو ہمارے کمیشن کے ممبر تھے تو لوگ ان لوگوں نے بتایا کہ ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ پیسے لے کر اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, 50,000 80,000 1,00,000 1.5 لاکھ, جتنے کا سودا ہو گیا. تو ڈاکٹر کی مجلس سے یہ بات ہو رہی تھی, ایک نے کہا اس نے کہا نہ سڑے خدے اور سڑے حجز دے, تو سے بھائی چل ذرا بات ہم کہیں, یہ آدمی اچھا آدمی اور حجز آدمی ہے, 20,000 پر بھی کر لیتا ہے. سبحان اللہ, یہ ڈاکٹر محمد ہے نا, اس کا کام آیا, اس نے مجھے کہا کہ سفارش پہ نہیں کرنی ہے. اس کی میں نے کہا یہ میرے ساتھ تو رہا ہوا ہے, میں کٹھے رہے ہوئے کسی زمانے میں, لیکن کیا کریں. تو پیسہ ایسی چیز ہے کہ جو تعلقات واقفیت ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو میں گیا اس کے سفارش کے لیے گیا, حالانکہ یہ تکڑا قابل ڈاکٹر تھا, تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ رہ گیا, باقی کدو کریلے افغانستان کے پڑے ہوئے ہو گئے. پھر دوبارہ سے کہا جی پھر انٹرویو آ رہا ہے, دوسرا چانس میرا اگر ہو جائے تو میں اس میں نکل گیا, تو ہو جائے کہ 3 چانس کر ملتے ہیں. پھر جا میں اس کے پاس, تو میں نے کہا اس استاد کا خدے استاد کار اکڑوں اسی کا موجود لو جما تھا داخل شیوزا کالج کے, اس خدے گرگڑے جما تھا, کیا اس دوبارہ کام ہو جائے گا. خیر پھر میں چلا گیا اس کے پاس, کیسے آ گیا جی. تو جب ہم وہ آپس میں وہاں جب اکٹھے ہوتے تھے ریڈنگ میں نا, تو اس میں مزاح ہوتا تھا, تو وہ کہتا تھا کہ اس کے سر سے ڈرا کرو کہ دس ورژن بیئرڈ ہاں جی, سوچا گری تو بھاگے ورژن بیئرڈ ہو جی. تو اس کا پھر کام ہو گیا, جب اس کا کام ہو گیا بڑا خوش تھا ڈاکٹر صاحب, بڑا خوش تھا. تو میں نے کہا کیسے, اس نے کہا جرا, اس نے کہا جی میں تو فضل الرحمان کے مالک ہوں, کہ ہمارا ایک مالا ہے قریب ہمارے گھر ہے, میری فائل یہ بغل میں لے کر آیا تھا اور وزیر اعلی آفتاب شرفاؤ کو اس نے دی تھی اور اسے کہا تھا کہ اس کا کام کرنا ہے اس کو پاکستان ریلوے سے اس کو بسات کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں لانا ہے کیوں نہیں لا سکا تھا. میں کہ شکر ہے کہ اللہ نے اپنا زور دکھایا اور اللہ آپ کو سلسلے کی برکت سے لے کر آیا اور حق پر لے کر آیا, میرٹ پر آپ کو لے کر آیا. تسلی اس بات سے صبر کرنا پڑتا ہے, مانگنا پڑتا ہے اللہ سے, دعا کرنی ہوتی ہے, چمٹنا ہوتا ہے, بار بار اسباب دنیا سامنے آئیں گے اس کو رد کرنا ہوتا ہے, اللہ کی قدرت کا کو پکڑنا ہوتا ہے, وابستگی کرنی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. اللہ پاک اس بات کو دیکھتا ہے. بس یہ باتیں کیسے مجھے یاد آنا شروع ہوگی, ہمارا تو کوئی تیار مضمون نہیں ہوتا نا. آپ کا ایک لطیفہ سنا, بڑا جی لطیفہ. ڈاکٹر شاکر آیا, اس نے کہا کہ اتنی میری کوالیفیکیشن ہے, پارٹ ٹو ٹریننگ میں نے مکمل کی ہوئی ہے, پوری سرجری آتی ہے مجھے, بی ایچ یو میں دکھے دیتے ہیں. رجسٹرار کی پوسٹ آئی تو اسے میں نے کہا درخواست دو اور انٹرویو کرو. اسے درخواست دی, میرے پاس آنے کا چار پوسٹیں ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فلاں پارٹی کے پاس ہے, انہوں نے چار آدمی اپنے لیے ہوں لیے ہوئے ہیں. تو اب آپ بتائیں انٹرویو کرنے کا مجھے کیا فائدہ. تو میں نے کہا تجھے کیا فائدہ, دفاع کرو انٹرویو کرنے کا, تجھے کیا نقصان. میں نے کہا نقصان تو کچھ بھی نہیں, میں نے دفاع کرو جا کر انٹرویو کرو. چلا کے انٹرویو کر کے آیا تو عادت اس کی رہشت پر شکایت ہوگی نا. جب آیا تو میں نے آپ کو نہیں کہا تھا چار پوسٹ ہیں, چار آدمی ان کی پارٹی کے, چاروں نے لے لیے. میں لے لیے سر, اکثر کھایا رسی تو سر اکڑا لے لیے تو لے لیے, کیا کرتے ان کے ساتھ. خیر ہفتہ گزرا, ایک آدمی ایک وارڈ میں گیا, اس کی ہوئی لڑائی. پروفیسر نے لکھا کہ میں اس کو نہیں لیتا ہوں, میں نے اس کو واپس کر. وہ آدمی واپس ہو گیا. جب واپس ہو گیا پھر ایڈورٹائز کریں تو چھ مہینے لگتے ہیں, اور وارڈ کو تو کام کرنے کی لازمی ضرورت. تو فیصلہ یہ ہوا کہ نیکسٹ جو آدمی تھا اس نے اس کو لیا جائے. اور ڈاکٹر شاکر کارڈر ہوا بڑا باجیس کی فون لیا جی آیا جی اسی کے چلتے کہ آرڈر تو معاشی میں دے جی. کیسے آرڈر ہوا آپ کا جی. تیسرا واقعہ بھی آپ کو یاد ہے سراج میں, ڈاکٹر اجمل ہمارا مالک امیر ہوتا تھا نا, اجمل صاحب یاد ہے آپ کو. ڈاکٹر اجمل یہاں رہا ہے, وزیر صاحب کے مسئلہ رہا. اس سلسلے میں جو سٹارشپ کا انٹرویو دیا, یہ پچھلی حکومت کے واقعات ہیں. میرٹ میں ٹاپ پر, انٹرویو میں ریجیکٹ, دوسری بار پھر میرٹ میں ٹاپ پر, پھر انٹرویو میں پھر ریجیکٹ, تیسری بار پھر میرٹ میں ٹاپ پر. یہ میرے پاس آیا رو رہا ہے, رونے کے قریب ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں, ہمارے تو کوئی سیاسی تعلقات نہیں ہیں, تو ہمارا کیا ہوگا, ہم کس کے پاس جائیں گے. ماں وردہ ماں, ہم اللہ کے پاس جائیں گے, چلو چلتے. میں اٹھا جی کے ساتھ گیا, میں ایک دفتر میں دوسرے دفتر میں. میری کیا حیثیت تھی, جگہ جگہ اتنا ہے کہ سلام کلام لوگ کر لیتے ہیں, جہاں پر جہاں سلام کر لیتے ہیں بٹھا دے چائے کا پوچھ لیتے ہیں. بعض جگہ میں گیا, اس کی فریاد دکھا کر کے میں آیا. آگے جی میں نے کہا میں کیا کروں. میرا ایک ساتھی تھا, اس کے لیے قدم اٹھانے کا جو صاحب جس میں آیا وہ مجھے حاصل ہو گیا, کچھ اس کا دل جو ہے تو ہو گیا, خوش ہو گیا. باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کام کرے. اب جو ہو گیا انٹرویو ہو گیا ہے, اور وہ آیا اس نے کہا کہ بس دوسرا آدمی مجھ سے جو بعد میں تھا, تیسرا ہوتا تھا وہ لے لیا انہوں نے. لیکن سپرنٹینڈنٹ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو پانچ نمبر جیل ہی دیے ہوئے ہیں, یہ رجسٹرار نہیں رہا اور اس کو رجسٹرار کے نمبر دیے. ان دنوں میں یہ میڈیکل کالج میں لیکچرر تھا, اس نے سرٹیفکیٹ پیدا کیا ہے کہ ہی واز ورکنگ آنری رجسٹرار ود می, اس کے پانچ نمبر اس کو دیے ہوئے ہیں, اس پر اس کو کیا ہوئے. تو اسے میں نے کہا اس طرح کرو کہ یہ سماد ہیلتھ سیکٹری ہے اور یہ ہے اچھا آدمی ہے. اسے میں نے کہا یہ جس بیگ مسال کے اسلام پارٹی کے پاس ہے لیکن اس پارٹی کا نہیں ہے, یہ تبلیغ میں جانے آنے والا آدمی ہے, تو تم اس کے پاس چلے جاؤ اور ساری بات اس کو بتاؤ. اگر تمہارے جانے پر اس نے کچھ کر لیا ٹھیک کرنے کو, تو پھر کچھ نہ کچھ میرے بیانوں میں بیٹھتا رہا ہے تو میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے اس نے کچھ لحاظ کر لیا تو ٹھیک. یہ چلا گیا, اس آدمی نے فوراً چیف ایگزیکٹو کو ٹیلی فون کیا کہ فلانے کہ جی کہ اس فلانے آدمی کو 5 نمبر آپ نے کس چیز کے دیے ہوئے ہیں. تو اس کو تو پتہ تھا اگر اس نے غلطی کی ہوئی تھی, تو بس فوراً سے کہا نہیں نہیں جی ہم نے وہ نمبر نہیں دیے ہوئے ہیں, بس اب انٹرویو مکمل ہو چکا تھا, نمبر سارے لگ گئے تھے, تو 5 نمبر جو اس سے ہٹائے تو اس کے 1 نمبر زیادہ ہو گیا. میں کہا شکر کرو اگر یہ پہلے سے اگر یہ ہوتا تو یہ پھر تمہیں نمبر کم دیتے اور تم پھر رہتے ہیں جی, اب اللہ نے تمہارے لیے. تو میں وہ اپنے کہا جب آپ سے کہا تھا کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ کے پاس جانے ہماری سنوائی ہو گئی ہے, تو اللہ ہو گیا. تو اس میں سچ بات ہے کہ میرا ایک کیس تھا اس میں میرے خلاف, اس وقت کے وزیر صحت نے, اس وقت پہلی حکومت ہوتی تھی, اس وقت کے وزیر صحت نے 5 پیراگراف لکھے ہوئے تھے میرے خلاف. تو میں آیا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے ان سے دعا کرانے کے لیے, ان نے ہاتھ اٹھایا دعا خوب یہی کر رہے تھے, لیکن مجھے کل مبارک ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رغم یان سے وزیر. تو پاس نعمان صاحب بیٹھ ہوا تھا عربی لیکچرر صاحب, میں نے کہا نعمان صاحب اللہ رغم یان سے وزیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وزیر چاہے تب بھی یہ کام ہو, اگر نہ چاہے تب بھی یہ کام ہو. سبحان اللہ. میں دن میں کہا کہ انشاءاللہ یہ بات تو ہو گئی, اور آگے جو وزیر صاحب دیکھتا رہا تو ہمارا کام ہو کر فائل اس کے پاس آ گئی وزیر اعلیٰ سے. تو میں نے کہا یار یہ فائل لوگ نے کی ہے, شرارت کرے گا. تو اس وقت خالد منصور صاحب عہدے سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, اس کے پاس میں گیا, میں نے کہا یار علیم خٹک کو کہہ دو کہ میری فائل نکالے. اس کو ٹیلی فون کیا اور نے کہا اچھا شکر ایسے وقت آپ آئے کہ اس کا میں نے ایک کام کیا ہوا ہے, تو یہ میری بات کو اب اس کو وزن دینا پڑے گا. اس کو ٹیلی فون کیا, اس نے کہا کہ وہ فلانے ڈاکٹر صاحب کی فائل نکالتی ہیں. ذرا اس نے کہا یار آدھار کارڈ ہمیں سیکھے دے کر نا, معاف آپ نے سیکھے دے کر نا. تو اس کے جواب میں کہا آپ کو شیوے دے کر نا جی سنگا فائل تھا سو گو رہے گا. تو فائل اسے دیکھی تھی ہمارا کام ہوا ہوا سر, اس کے 5 پیراگراف کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وہ گئے ہوائی چلے گئے اور کام ہمارا ہوا. وہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شاید اس کے کہنے پر گیا, میں نے نکالے. وہ دوسرا ہمارے وہ گھر والی کے برادری کا ایک وزیر تھا یوسف خان, تو اس کے پاس میں گیا. تو ایسے بڑا روایتی تیندار آدمی تھا, اچھا آدمی, بڑا خوش ہوا میرے ملاقات سے. کہا سنگر اگلے تو میں نے کہا دس کے دار ماشاء اللہ کا بہت سو سیکھتا ہوں. تو اس نے اسی بات کو کہا کہ اس کی فائل نکالو. ایسے میں نے آپ کو یہ حالات واقعات سنائے ہیں اس لیے کہ بھائی میرے آسرا رکھ ذات ذل جلال کے ساتھ, اعتماد رکھ ذات ذل جلال جس کے آگے ساری باتیں سب نگون. میرے پاس ایک لکی برو سے ایک تبدیلی بزرگ آتا تھا, اس سے کوئی تبدیلی کرانی تھی, پر کوئی 10 بار تو میرے پاس آیا. پھر مجھے لوگوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں اخلا اپنا کہاں کہاں سفارشوں کے لیے پھر آئے. اللہ کی شاید میں نے کہا یار نہیں اگلا افسر کیسے برفردار ہمارا رہا ہوا ہے, اس کو میں نے ساری عمر کوئی کام نہیں کہا ہے, ایک کام اس کو کہا ہے حق بھی ہے ناجائز بھی نہیں ہے, اس نے نہیں کیا کیوں نہیں کر رہا. خیر ایک دن آیا تھا اسے میں نے کہا امیر صاحب بنو لکی مرت والے کی پچھلی دن میں چل دا سے دو, ہاں جی چل دا سے دو سدا ہو سر خانہ ہے صبح دیکھ دی ہو چل دا سے دو دیکھ دی ہو, ہاں جی تو فوال دھندا شاہ دستو کا جی اور بیا دا مسلح تھا صبح دے بدل رہے گا صلاح تحجد ہوگا وہ بھی اللہ خود ہے نو والا جی. کہتا ہے من سارا دن کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا, اور جب اس کو برتنے کا وقت آتا ہے پھر جو ہے تو اسباب کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہو. اسباب کو دوڑنا منع نہیں کرتے, دوڑے اسباب کے لیے, لیکن اسباب کی اسباب کے ساتھ ارباب کی طرف دیا ہونا ہے. سبب سے رب کی طرف دیتوا. خیر اگر دے ہمت کوئی نہ کہ دو ہو گیر شروع ہو اس رکھانے کے دن نشتا ادر ہوا دورے کا آگ نکل گیا دورے کا اس کے پڑے تو اللہ کے خیال پھر چند دفعہ دورے کا اس کے پڑوائے اللہ نے کیا کام ہو گیا. یہ تین چار مہینے کا نہ ہوا ہوا کام وہ دو چار بار رکھاتے پڑھانے سے اللہ نے کیا کیا ہو گیا, اللہ نے اسباب پیدا کر دیا. کوئی بات پوچھتے آپ پوچھیں گے پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. اس بار دل کو آتے آتے وقت لگتا ہے, محنت لگتی ہے وقت لگتا ہے. ایک دو تقریروں سے ان سے نہیں ہوتا ہے, ایک دو کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا. یہ قلب کا حال ہے, اس پر جمتا ہے قلب, وقت لگتا ہے. اور ساری غیر کی باتیں جو قرآن عزیز نے بیان کی وہ حقیقت ہیں, وجود میں آتی ہیں, لیکن وہ اس یقین کو چاہتی ہیں جو اس کے پیچھے ہونا چاہیے, وہ ہمارا نہیں ہوتا. گاڑی ہماری ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا ہے, حج ہمارا ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا. اس دن کیپٹن عباس آیا تھا, اس نے کہا ہمارا جو کوئٹہ میں ٹریننگ میں ہوں جو میجر جنرل ہے گاڑی کے خلاف بولتا رہتا ہے اور دین والوں کے خلاف بولتا رہتا ہے. میں نے کہا کیا کہتا رہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صرف ظاہر یہ مال تو نہیں ہے نا آدمی کا, یہ ایمان ہونا چاہیے آدمی کو. میں نے کہا ہوتے تو بڑی آسان بات ہے, اس کے ساتھ ذرا تعلق پیدا کرو. اسے کہو جب آپ بولتے ہیں تو مجھے تو بالکل ایسے ہمارے سلسلے میں جن سے میرا بیل کرتا ہے کہ وہ یہی بات بولا کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں نے کہا کیسے سر رایا کرو کہ یہ سمجھے کہ میری بات کو سر سزا یہ شاگرد سمجھ رہا ہے, تاکہ اس کے تو بڑا سارا وابستگی ہو تو اس کو بھی فائدہ ہوگا ان شاء اللہ. وہ چار عزیز رہنمائی کے بغیر ہوتے ہیں, دنیا کے ٹرنگوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں جن کی رہنمائی کے بغیر ہوتے ہیں. حالانکہ مار پھیرنے میں تو عقیدے کے درست ہونا اور اخلاق کی درستی کی ہے. شار اس بد بد ماتا گوری نہ چیزیں بات نہ کی سو گھومو سر ماؤ کرنا میں نے کھڑے جی لا الہ الا اللہ